فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي وعندك سيال كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادة أو هذهان وكلا دهبين والبكا دهي ستان ورباهن تي إسلامي الفرقان عاوا هو يتاهي هبين ما يسنين أي سوق ليسو لحي طبان كبشة شانات سنة دكون نفر بقول لحي أفرتك هجرية دا قضو بدا برنامج كاد كو دهي ستانتان وحاكم دا كينيا وكوالا عسن إن ترام وهكيو تاغير ذي وكوسين جري لدقالان كحركة مجاهدين تال شباب وربحين قدوب كاسي كوسابسن أياد برنامج كو دقيسة دونتان باشا قال جعل أو هشي سيساي جوفوين كبارسن إيا علو في وكوالا ترسن باشاس مناسبة دي قنانت كأهيت كلمات كيلغة جيدي أيان برنامج كايدين كوغاهينا حباشيدة إيتوبيا وسيكور ديه إيها ندا أي كوهيان مدح ذا الدولة دا فدرالكا waxaan idiin soo gudbin doonaa diblomaasi xabashi ah oo dawladda federaalka ku tilmaamay mid taag daran oo aad u liidata. Barnaamijka inta uu socdo sidoo kale waxaad ku dhageysan doontaan siyaasi ka tirsan dawladda federaalka oo sheegay in Xasan Sheekh Maxmuud uu kaliya war ka maqlo dadka cadaanka ah ee reer galbeedka, isagoona hoggaamiye kooxeed ku tilmaamay gudoomiyaha baarlamaanka. Diyaarad military oo ku burburtay magaalada Baahirdaar ee gobolka Amxaarada xilli halkaasi ay ka holcayaan dagaalo culus oo u dhaxeeya jabhada Faano iyo dawladda Ethiopia. Qodobadaasi waxaan idin haynaa warkii caalamka iyo hubintii caafimaadka. وهجاج يسكسو النقد ونكسن دجسيال تاريخ ذكر وحي كوبي جنتها يتطبي تبان كبيشكو بتبانات سنة اللي بدك كون أفر يلا باتنكا قلب كوجهري إيه برنامج كه ووركي عالم كه وحي نوسو جيدين يا عبد الرحمن بدر أد بدو ما سنتها يا عبد السمد عبد الله مامل كيسكو مجابي سومال لنا يسوي النوع عرودي هذا الكسو يري وزير كريم هدي بدأ دولة فدرالكا أحمد معلن فقي oo sheegay in talaabada qaadi doonaan safiirada Gargeysa oo soo dhaweeyay doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland. Dadka sidaadka hadalka suuga soo horjeestay isla markaana jawaabtaada ka bixiyay waxaa ka mid ah Axmed Nuur Guruje oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland, waxaana uu tilmaamay in dawladda federaalka ay tahay mid aad u liidato isagoo inta ku dareenaysan dawladda Xasan Sheekh siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan toona xur u ahayn, isla markaana mudaafir 20 sano gacanta lagu hayo mushaarkoodana ay bixso beesha caalamka. Isagoo hadalkaas sii wata ayaa wuxuu sheegay in dhawaan waddanka iskaga bixi doonaan ciidamada shisheeye iyadana ay ku dambeyn doonto waddadii ay martay Afghanistan oo kale. Axmed Nuur ayaa kale waajiyay in maamul goboleedyadii hore u hoosimaan jiray dawladda federaalka ay haatan marayaan marxalad kala yaac ah oo mid walba gaarkiisa isku maamulo. Xasuuqyaad u daranayay ciidamada Yuhuuddu ka geysteen waqooyiga iyo bartamaha marinka Gaza. ciidamada gumeystaha Yuhuuddu waxay maanta ku dhawaada farx suuqo oo xushlimaa ka geysteen magaalada Beitilay ee waqooyiga marinka Gaza. Warbaahinta ayaana warinaysa in xasuuqyadan ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isku jira, waxaana ku sheegay xasuuqyadan in ka badan 72 ruux oo shacab riida kana kooban dumar iyo caruuran waxba galabsan, halka ay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwa inta ka badan. Xasuuqani kadib waxay kooxaha iska caabinta Falastiiniinta soo saareen bayaan ay caalamka ugu cadeynayaan xasuuqa ciidamada Yuhuudda iyo sida uu la kacay oo beegsanayaan dadka reedka ee ku sugan goobaha caamka sida madaarista iyo maraakiista. Waxaana bayaanka lagu yiri ciidamada gumeystaha Yuhuuddu waxay wali sii wadaan duqeymaha iyo xasuuqyada sirsifeynta ay kula kacayaan shacabka reedka ee ku dhaqan waqooyiga marinka Gaza. Sidoo kale waxay ciidamada Yuhuudda laba xasuuq oo kale ka geysteen xerooyinka kala ahaa Nusayraad iyo sidoo kale Bureeje, waxayna duqeymaani markana si toosa u abaareen guryo tiro badan oo labadan xero ku yaalo. Waxna la sawirinayaa in duqeymahaas ay sababeen istishaadka 24 ruux oo Falastiiniyiin ah iyo dhaawac kuwa kaloo fara badan. Si guudaana waxaa ku shahiday duqeymaha iyo xasuuqyadii ka dhacay marinka Gaza saacadii la soo dhaafay, waxaa ku shahiday 96 ruux oo ka kooban dumar, caruur iyo waayeelo, halkay jireen boqolaal kaloo dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Weerar midiyaanna ayaa ka dhacay macad ku yaala waddanka Shiinaha. Wararka ka imaanaya magaalada Wuxi ee ku taala waddanka Shiinaha ayaa waxay ku waramayaan in macad ku yaala magaaladaas uu ka dhacay weerar midiyaanna uu fuliyey arday ka mid ah ardayda macadka. Macadka weerarkani ka dhacay ayaana lagu bartaa tiknoolojiyadda, waxaana weerarkani uu fuliyey ardayga ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Booliiska magaaladaas ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen fuliyaha weerarka, isla markaana ay u tixaabeen xabsiga. Waxayna intaa ku dareen in wiilka dhallinyarada ee fuliyey weerarka sayidadiisu tahay 21 sano. Weerarkan ayaana waxaa la warinayaa inay ku dhinteen 8 ruux oo ardayda ka mid ah, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen 17 ruux oo kale. Sababta keentay in ardaygani fuliyey weerarka ayaana waxaa lagu sheegay inuusan helin shahaadadiisa, waxaanu intaa kadib dib ugu soo laabtay maxadka isagoona fuliyey weerarkani, sida lagu sheegay war ka soo baxay booliiska magaaladaasi. Ardaygan ayaana qirtay dembigiisa iyo falka uu ku kacay. Dhacdadan ayaana imaanaysa maalmo un kadib markii uu weerar gaarajeysina ka dhacay koonfurta waddanka Shiinaha, isla markaana ay ku nafwaayeen 35 ruux, halkee ku dhaawacmeen 43 ruux oo kale. Ciidamada saynad Yuhuudda ayaa lagu jabiyey dagaal ka dhacay xuduudda Lubnaan. Ururka Shiicada isku magacaabay Xisbullah iyo sidoo kale ciidamada maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa waxay mar kale ku dagaalameen xuduudda waddanka Lubnaan iyo dhulka muslimiinta ee Falastiin. Ilo xogogaal ayaa waxay ku waramayeen dagaalkan uu yimid ka gadan markii ciidamada Yuhuudda ay galinkii dambe ee maalintii shalay isku dayeen inay galaan tuulada Shaama oo saaran afka hore xuduudda Lubnaan ay la wadaagto dhulka uu xoogaa ku haysto maamulka gumaystaha. Ciidamada Yuhuudda ayaana waxay la kulmeen dagaal adag oo ay kala hortageen dagaalyahanada ururka Shiicada ee isku magacaabay Xisbullah, waxaana ku adkaatay ciidamada Yuhuudda inay gudaha u galaan isla markaanay gacanta ku dhigaan tuuladaasi. Warbaahinta saynad Yuhuudda ayaa waxay dhankeeda sheegtay inay diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Yuhuudda ee duqeyma ku garaaceen goobay ku sheegay inay ku sugan yihiin ciidamada Xisbullah. War ay soo saareen ururka habeenkii xalay ayaana waxaa lagu sheegay in mid ka mid ah taangiyada militariga Yuhuudda ay la dhaceen gantaalka lidka taangiyada, iyagoona sheegtay inay ku gubeen meel dhanka bari kaga beegan duleedka tuuladaasi. Ciidamada Yuhuudda ayaa caqabad xoog leh keensata xaqiijinta waxaa lagu sheegay istaraatiijiyada dagaalka Tel Abiib ee la xidhiirta in Xisbullah 30 kilomitir laga dheereeyo deegaanada xuduudda si halkaas ay uga dhigaan goob nabdoon iyo in Yuhuudda qaxday si ammaana ugu soo laabtaan deegaanada waqooyi ee dhulka ay xoogga ku haystaan. Ugu dambeyntii, sargaal hore oo ka tirsan ciidamada Yuhuudda ayaa qiray in ciidamadooda ay ku jabeen dagaalka ay la galeen kooxaha muqaamada Falastiin. Jeneraal hore oo ka tirsan militariga saynad Yuhuudda ayaa sheegay in ciidamada Yuhuudda aysan ilaa iyo haatan ka adkaanin kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta, waxaana uu yidhi jeneraalkani ciidanku wuxuu ku jiraa xaalad digbaax, askartuna waxay diidan yihiin shaqada militariga. Sidee soo tabinaysa warbaahinta ku hadasha afka maamulka Yuhuudda, wuxuu sidoo kale tilmaamay jeneraalkani howlgabka ah in Netanyahu wasiirka difaaca uu magacaabay ninan u qalmin jagadaasi. Jeneraalkan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Yuhuudda ay ku jabeen dagaalkii dhanka dhulka ah ee ku qaadeen Lubnaan, wuxuuna yidhi mar uu ka hadlayay arrintaasi waxaa maalin kastana ugula garaacaa boqolaal gantaal ah oo ka imaaday dhanka Lubnaan. Dagaalkan waa uu nabaabiyey. Si kastaba, ciidamada Yuhuudda ayaa waxay ku jabeen dullaanka dhanka dhulka ah ee 27-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 ku qaadeen marinka go'doonsan ee Gaza, waxayna haatana awoodooda ku soo ururiyeen gumaadka iyo beegsigooda ku aadan shacabka reedka ee dumarka iyo caruurta ka kooban. Wararka caalamka dhegeystayaal caawa waa naga intaa. Waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhagu waxa wareysiyada ayaad dhegeystayaal maqlaysaan. Siyaasi ka tirsan dowladda federaalka ayaa wuxuu sheegay in Xasan Sheekh Maxmuud uu kaliya war ka maqlo dadka cadaanka ah ee reer galbeedka, isagoona hogaamiye kooxeed ku tilmaamay gudoomiyaha baarlamaanka. siyaasigan oo lagu magacaabo Ahmed Cabdi Haadi ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in tallaabooyinka uu qaadayo Xasan Sheekh aanay ahayn kuwa aqli ku dhisan wada shalay waxba lagu keeni waayey inuu mar kale doonayo inuu maro madaxweynuhu qof cadaan ah uu aaminsan inuu wax kale gasho wuu xishaa laakiin qof Soomaali ma aaminsan inuu wax kale gasho maxaa yeelay wuxuu aaminsan inuu ka wada xidmad badan yahay waa sida u muuqata hadda oo dee shayga in la yiraahdo lagu dhawaaqo in ficilada laga akhriso ficilada marka ficiladu sida qaabka u dhaqan bayso qofna wax ma weydiinayo ay maaragtay maywayba waa soconaya hadda adiga la xitaana maywan gudoonka baarlamaanka usoo laaban gudoonka baarlamaanka labada qaybsanaan mid waa gudoomiye cabdixaashi gudoomiye cabdixaashi wuxuu ku jiraa soomaalida oo aan intaan ka aqaano oo aaminsan communist aan jirorta bigorasho dadka shucuudida waxaas aaminsan asaga himself meel oo waan inaan joogi hadda kooraas oo ka shakeynaya xita waan arkay shucuudnimadu waa mabda waa ideology nin dadkan waxyaabahan dadku oo ilaahay ku imtixaanay oo maaragtay raadiskaha gaqaqandaraas raadiski waxaas akoon qorna baaqiyana qof aad hadda lagu yaqaano ma cabdixaashi macnaa dadka yaqaana laakiin dee shantii sane oo farmaajo joogay dee aadaa loo dhibaatay marka matoroma ku dhacday asagnatisma tiiraanyasan wuxuu intuu aadan madoobi nin horta marka hore baahan jiray warlord ahaan jiray hogaamiyo kooxood ahaan jiray asafkiisa mashkinin number two markii dambe dowladdii oo cabdulaahi yuusuf ka noqday maxaal yahaada gudoomiyaha baydhabo markii la tagay dowladdii jibuuti lagu dhisay sharif soo baxay inuu baydhabo ka taga waa diiday moogta marka jibuuti loogu soo diray wafd oo leeyin gudoomiyaha baarlamaanka lagu siinaya hor saas lagu keen hadda marka hadda oo qaab u dhaqmayo qaab oo nin gudoomiyaha oday ahaa oo inuu wax dheeli jiriya baarlamaankii wixii ah maahana nin hadda wax saas ood noqda kuwa kasii hooseeyaan hadda waa iska marka ani hadda waxaan isleeyahay taanka waqtiga ayaa wax kasta sheegi doona laakiin dacar leh saliimka aha markii lasoo maxaamiyaa laisku soo ururiyo wuxuu sheegaya wadada shalay baa lasoo maray nin oo siyaasada adduunka ugu weyna soo maray oo political thinkerska liyaa makafeela wuxuu yidhi caaqilku waa ninka dadkii hore daraasiya iskana ilaaliya meelaha ku jabeen inuu isla wadadii uu maqdo marka hadda madaxweynuhu wadadii uu ku jabay 2016 maajik ee qaad yatii uu ku jabay farmaaj 2022 asagoo kaga qaad hata wadadii muu ku socda qaab waxyaa badan uu koobikaa su-aalo kale markii hore madaxweynuhu sidan waa dhaane qaab ku dhaqnay sidan waa dhaane sida waxyaa badan oo farmaajo ka bartay waa jiraan waxyaabaha uu farmaajo koobiyay waxa weyaan cidna loo joojin maayo number one number two waxa weyaan dhammaan ficiladiisu loo joojiyo caqli ku marsanar maana xidmada ma waafaqsan madaxweynuhu maalinta dalka waxaa yimid CIA da ninka madaxda ka ah Maraykanka xalano kala kulmay meel mar waxaad ku taalo sawir kula soo galay Muqdisho waa caasimada caasimadii ninkii Maraykanka si xataa Muqdisho oo ayda magaalada Soomaaliya ee Muqdisho la xirin oo qan laga siin ma doorsho maxaa laa qof caadi oo madax xamlay ma karo dal ay isbedel jiraan dal caasimadii siyaasadda sad oo ay qaban kartaa sheekada jawhar diyaaradda lagu tagaa waxa markay baxayaan dhulka ma maran diyaaradda ku tagaa sad doorsho uu qabanay markay waayeen su'aash dowladda Kenya ayaa waxay ka walaacsan tahay in uu Trump hakiyo taageerada uu ku siin jiray la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab tan iyo wixii ka dambeeyey 6 bishii November markii uu Donald Trump ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay soo taraya walaacyada laga muujinayo isbeddelada ku yimaada siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington dowladda Kenya oo xiriir la leh Mareykanka ayaa waxay ka walaacsan tahay dib u soo laabashada Trump. Diblomaasiyiin Kenyaan ah ayaana aaminsan in dib u soo laabashada Donald J. Trump uu hoos u dhac weyn ku keeni karo cilaaqaadka ka dhexeeyay Nairobi iyo Washington. Dowladda Kenya oo siyaasadda ugu tiirsan taageerada amni, midda siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee ay ka hesho Mareykanka ayaa aaminsan in Trump uu hoos u dhigi doono taakulada. Arrinkaasi oo saameyn ku yeelan doono dagaalka waxay ugu yeereen argagixisada ee Kenya iyo xulafadeeda uga jiraan geeska qaaradda Afrika, sida ku cad warbixin uu daabacay wargeyska Business Daily Africa. Warbixinta ayaa tibaaxaysay in awoodda milatari ee ciidanka Kenya iyo xitaa sirdoonka waddankaasi ay si dhammaystiran ugu tiirsan yihiin taageerada Mareykanka, isla markaana haddii Trump uu dhimo, dhaqaalihii uu siin jiray ay halis geli doonto dowladda Kenya. barnaamijka uu Mareykanka bixiyo ee loo yaqaano AGOA ee uu ku taageero dowladaha dhaca geeska Afrika, Kenyana ay qayb ka tahay, ayaa waxaa laga yaabaa in la joojiyo sidaba uu Trump horey u sameeyey 4 sano ee uu xilka hayay. Bishii Janaayo ee sanadkii 2020 ayaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay howlgal weyn ka fulisay saldhigga ciidanka Mareykanka gacanka Manda Bay ee dalka Kenya, xilligaasi uu talada Mareykanka hayay Donald Trump. Weerarkaasi ayaa wuxuu labada dowladoodba uga dhignaa dhabar jab aad u xoogan. William Ruto oo ah madaxweynaha Kenya ayaa Kenya jabsan tallaabooyinka uu Trump qaadi doono. Joe Biden madaxweynaha waqtigiisa sii idlaanayo ayaa bishii May sanadkan booqday magaalada Washington, halkaasi oo ay Kenya ka noqotay xubin dibad joogka ah NATO. Tan iyo markii ay ciidanka Kenya duulaanka gardarrada ah ku soo qaadeen Soomaaliya sanadkii 2011, ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyana waxay qaaday howlgallo gilgilay magaalooyinka waaweyn ee Kenya maamusho sida Nairobi, Mombasa iyo Garissa. Waxaana intaas sii dheer weerarada joogtada ah oo ay ka wadaan gobolka Lamu iyo dhulka Soomaalida NFD ay gumaysiga ku haysato. Waagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa. Markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka. Caawa xalqada 88-aad waxay noo soo jeedinayaa Dr. Qorax. Ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiyya. Nata'awanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqqi sawiyya. Dr. Caawa waxaad noo sharaxdaa nabraha ama boogaha afka ku soo noqnoqda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ophthalmos stomatitis. This is a recurrent ophthalmos ulcers or sore in the oral cavity. Usually it lasts 7 to 10 days. Macnaheedu waxa waye ophthalmos ulcers waa boogo ama nabar ka soo baxa afka taasoo soo noqnoqota taasoo ugu badan ay qaadato 7 bari ilaa 10 bari. Meelaha lagu arkana waxa kamid ah bishimaha bukul kafiti ama bukul mucosa qalka gudihiisa hoose daanka guud qaybta hoose dhanxanka qaybta jilicsan soft palate tonsils agagaarka qanjirada dhunta ku yaalo waxa loo kala saaraa marka loo fiirino sayska mayna kuwa yar meeja kuwa weyn iyo hypertrophy kuwa aad si waaweyn ayaa loo fiirinaa sayska usual repeat 1 to 4 episodes baya macnaheedu waxa waa qofku wuxuu isku arkaa hal ilaa 4 tooko sanadkasa gudiisa soo noqdaan waxyaalaha sabab waxaa kamid ah ankiliya number 1 lama yaqaano markii la baaray waxa kala loo tiriyaa inay tahay genetic dhaxal waxa kala loo tiriyaa hematinic deficiency sida inay noocaan birtan ay ka maqan tahay fitamiinada nooc loo yaqaano B12 B6 folic acid waxa kala keeni karo microbacteria oo ah ilmo aragtan jeermiska ah waydu keeni karaan intaas bay keeni karaan waxyaalaha marka dhaqtarka ay tahay go'aan uga gaaro wa machine ta ICPC physical examination level of B6 B12 folic acid iyo culture oo rabaan loo ogaado bakteeriyada keentay daweynteedo kale to waa antibacterial haday tahay bacteria haday tahay immunological data ay waydan daawada steroid salsinaya de wixii faafahin oo faafahsan cudurka anagu wacyi gelin baan karnaa kulayta dhaqtarkaada ku sheegaya اخترقنا واتقايان آذي آذي وماسنتين وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا ترضى وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي وهكاك بيش قال جعل أو مناسبة عج jib ah dhawaan ku soo gabagabeysay magaalada buq aqable ee gobolka Hiiraan ayaan idin soo wadnaa balse markaan qodob kooban oo ku saabsan Itoobiya diyaarad military ayaa waxa ay ku burburtay magaalada Bahirdar ee gobolka Amhaarada wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa ku warramayay in diyaarad nooc ah helicopter-ka ah way leeyihiin ciidamada cirka ee dalkaasi ay ku burburtay gobolka Maxaarada, halkaasi oo ay ka socdaan dagaalo adag oo u dhexeeya maleeshiyaadka Faano iyo ciidamada Itoobiya. Diyaarada burburtay ayaa waxaa la soo wariyay in Sabtidii ay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Belle Zelek ee magaalada Bahirdar oo ah xarunta gobolka Maxaarada, sida ay tabinayaan warbaahinta maxalliga ah. Inkastoo burburka diyaaradda uu maalin cad dhacay, haddana waxaa weli la helin xog rasmi ah oo la xiriira waxyeelada ka dhalatay iyo in diyaaraddu ay la socdeen mas-uuliyiin dawladeed ama saraakiil ciidan oo ka tirsan dawladda Itoobiya. Inta badan xabashadu waa ay qarisaa khasaarooyin kuwa la mid marka ay gaaraan. Burburka diyaaradda milatariga ay leedahay dawladda Itoobiya ayaa ku soo aadaya, iyadoo maalintii Jimcadii magaalada Bahirdar uu booqasho ku tagay taliyaha guud ee ciidanka Itoobiya, ninka lagu magacaabo Marshal Birhanu Julla, kaasi oo la kulmay saraakiisha milatariga ee gobolka. Waahagaag wararka ku saabsan xabashida ayaan wali ku guda jirnaa. Xabashida Itoobiya waxa ay sii kordhiyeen ihaanada ay ku hayaan madaxda dawladda federaalka. Diblomaasi xabashi ah ayaana wuxuu dawladda federaalka ku tilmaamay mid taag daran oo aad u liidata. Ninkan oo lagu magacaabo Birhu Kahilo oo la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka dawladda ayaa wuxuu sheegay in Xasan Sheikh Maxmuud iyo kooxdiisa ay maamusho kaliya gobolka Banaadir, isagoona xusay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay awood ballaaran ku leedahay Soomaaliya. Diblomaasiga Itoobiyaanka ah ayaa filla Soomaaliya wuxuu ku sifeeyey mid taag daran oo aan u baacdhigi karin caqabadaha buuraha ah ee ku hurgudboon, isagoona meesha ka saaray suurtagalnimada in kooxdani ay dagaal kala hortagto ciidamada xabashida Itoobiya ee ku sugan qaybo ka mid ah Soomaaliya, maadaama buu yiri saraakiisha dowladda federaalka ay u taliyaan xabashida. Mas-uulkan xabashiga ah oo u muuqday in uu ku maadeysanayo kooxda uu hogaamiyo Xasan Sheikh Maxmuud ayaa wuxuu carbaabay in taageerada reer galbeedka la-aantooda aanay kooxda filla Soomaaliya maalinna sii jiri karin, isagoona banaanka soo dhigay habaacsanaanta ay dowladda federaalku dhex maquuranayso. Tan iyo markii khilaafka uu ka dhex qarxay filla Soomaaliya iyo nidaamka Abiy Axmed, ayay saraakiisha Itoobiyaanku waxa ay jeedinayeen hadallo ay ku bahdilayaan Xasan Sheikh Maxmuud iyo dowladdiisa. Waa hagaag dhageystayaal, barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaad maqleysaan. Halka uu idinkaga imaanayo waa warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan. Markaan waxaynu aadeynaa dhanka iyo gobolada dhexe, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Beesha Galjeel ayaa wax ay heshiisiisay jufooyinka Barsane iyo Caloofi oo ka wada tirsan beeshaas. Gogoshan waxaa dhigay beesha Galjeel uu hormuud u yahay ugaaska guud ee beesha Galjeel, ugaas Xuseen, ugaas Cabdullaahi, ugaas Maxamed, kaasi oo lagu dhexdhexaadinayay jufooyinka Barsane iyo Caloofi oo ka wada tirsan beesha Galjeel, isla markaana dega wilaayadka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Kulanka heshiisiinta waxa uu ka dhacay degmada Buuqa Qable ee wilaayadda Hiiraan, waana tallaabo aan hore loo arag oo albaabkeeda fureen beesha Galjeel, waxaana halkaasi ka dhacay kulan isxilqaan ah oo qaatay muddo 10 maalmood oo xiriir ah. Waxaan ugu dambeyntii ugaaska beesha Galjeel ku guuleystay in uu heshiisiyo ama colaadii meesha ka saaro ee u dhexeysay jufooyinka Barsane iyo Caloofi. Munaasabadda kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey. Ugu horeyn waxaa goobta laga aqriyay bayaan ay soo saareen labada jufo ee heshiiyey, waa Barsane iyo Caloofi. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ujeeddo heshiis lakala dhexdhigay jufooyinka Barsane iyo Caloofi ee beesha Galjeel kadib gogol islaaxin iyo dowro sharci ah isugu jirtay oo uu dhigay ugaaska beesha ugaas Xuseen ugaas Cabdullaahi oo qaadatay muddo dhan 10 maalmood oo loo dhigay labada jufi ee walaalaha ah Barsane iyo Caloofi ay garwadeen ka ahaayeen dhaqanka reer Saransoor ee walaayadka Islaamiga oo uu horkacay ugaaska beesha ugaas Xuseen ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda. Kow, waxaan adkeynaynaa heshiiskii lagu gaaray shaw ee ay qismiga musaalaxada xarakatul shabaab almujaahidiin iyo dhaqanka beesha Galjeel ka gaareen dhulbeereedka ceelasha iyo xukunadii maxkamadda kuna taariikhaysnaa 4/8/1445 hijri. Laba, xumaantii dhacday sida dilka, gubidda iyo dhammaan dhacdooyinkii kaleba waa la xalliyey, waxaana laisweedaarsaday subayn, xumayn, xaal, waana lagu fiyoobaaday alxamdulilaah. Saddex, waxaan adkaynaynaa go'aanadii horay looga gaaray ceelasha f g. Ceelka Sigla waxaa iska leh reer Barsane sida heshiiskii hore ku caddayd. Tuuladana waxaa loo daaynayaa sida ay hadda tahay, waxaana laga gaaray go'aanno iyo shuruudo. A, tuulada Sigle lama kala gadan karo. B, lamana siyaadin karo. C, waxaa loo sameeyey laba nabadoon oo mas'uul ka noqda Sigle laguna xisaabtamaya, waana lala ballamay. Waxaana kala yihiin: kow, nabadoon Macalin Aadan Nuur Cabdille Barsane; labo, nabadoon Maxamed Cumar Nuur Caloofi; d, haddii deegaankaasi ay ka imaado fidno oo ay labada nabadoon ka soo gudubto, tuuladaas waa laga rarayaa; e, waxaa la soo tira koobay lana soo qoray inta deggan ceelka Sigla, waxaana ku caddahay dukumiintiga kale; afar, shakhsiyaadkii sheeganayay waa la xalliyey, waxaana lagu xalliyey si heshiis lagu wada yahay; shan, waxaa maxkamadda la geeyey oo la xukumay Shabuuc Maxamuud Farey, waxaana lagu xukumay nabadoon Cabdiweli Axmed Mudey, waxaana loo xukumay 100 halaad oo geel ah, waxaana lagu qiimeeyey neefkiiba 400, waxaana loo cafiyey 10 halaad. Lacagta geelaas waa $36,000 oo dollar. Muddada waa 8 bilood, waxaana lagu kala dhiibayaa 2 waji oo 4 biloodba qayb ah 6. Sidoo kale waxaa la qiimeeyey diyadii Bariise oo horey loogu xukumay 100 halaad, waxaana lagu qiimeeyey neefkiiba 400, waxaa loo cafiyey 10 neef. Lacagta geelaas waa $36,000 oo dollar. Muddada waa 8 bilood, waxaana lagu kala dhiibayaa 2 waji oo 4 biloodba qayb ah f g. Waxaa diyada Bariise laga rabaa nabadoon Aadan Ibraahim Maxamed Gurey. Ugu dambayn, annagoo ah hoggaanka dhaqanka jufooyinka Barsane iyo Caloofi, waxaan mahad celin iyo bogaadin u diraynaa dhaqanka beesha Sarasur oo ugu horeeyo ogaaska beesha ogaas Xuseen, ogaas Cabdullaahi, ogaas Maxamed oo bacdallaahi sabab u ahaa heshiiska aan gaarnay, gogoshana noo dhigay. Wabillaahi tawfiiq. Sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay ugaaska guud ee beesha Gaalajecel, ugaas Xuseen, ugaas Cabdullaahi, ugaas Maxamed, isagoona kula dardaarmay labada jufo inay dhaqan geliyaan heshiiskii ay gaareen oo bayaanka ay ku wado Xuseen: alxamdulilaahi alqaa'il fattaquu allaha wa aslixuu dhaata baynakum wassalaatu wassalaamu calaa rasuulihi wa nabiyihi maxamed ibni cabdillaahi salawaatu rabbi wasalaamu calayh amaa bacd. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulilaah, alxamdulilaah, ilaaha mahad iska le, nimcooyinkiisa faraha badan, ikramkiisa iyo weynankiisa maanta na soo gaarsiiyey in aan iskala soo qayb galno ee maanta noo ahaato gabagabada shirkii islaaxinta ahaa ee labada beel ee walaalaha ah ee Barsane iyo heer Caloofi ee ka wada tirsan beesha Gaalajecel. Ilaahayna soo gaarsiiyaan u mahadcelin, alxamdulilah rabbil caalamiin. Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay: laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin wa macruufin wa islaahin bayna annaas. Dadka bini'aadamka ah maalinba shawar iyo shiraraa jiro. Dadka in la meeleego, la isku diro, qaaraa u fadhiyo, qaaraa gaalnimo u shirayo, قال موقت الظلم يجور فل وشرب لكن شركنا وهو هشتريك الله تبارك وتعالى أماني دوشي نوادات الآن دي قلنا إنه حنله كرنا ولو إجابه الحمد لله رب العالمين ولو إجابه واحد مغلي سنة بيان كأها يو هشي سكرة ينقل كرسي وعدو كميت يكو هشيني صحيح أن أكو ذي يلو أيا كسب بحي مركا أنت أنا ماشي في السقلوب تاني ويفرون تاني أنت كألا نوفر عليك إن شاء الله تعالى وحنلا يا أنت نبلوك يستي وراحت عفية يجن إلهي تبارك وتعالى هو بغلي أفراد وحاجرتي سخاصة سعامة وشيغني أفنتي يوناجي أي سميان وكذا ما هدلنين قال له ليه فمن عفا وأصلح فأجره على الله إلهي تبارك وتعالى أجر كيسة أجر كود أكتيسة هو إن شاء الله تعالى تقولش يا مركز سببت النكتي قفل بوس كدلين مكرا قف قبل كيسي قيب كمدة ما نرى يسي قويس وولا الكيسة من منايو وويل كيسة من منايو وإهل كيسة اسكور رفاتيهين هذا أسيق المسؤول موقت إلهي أقول لي وكو امتحامي حنونك إنبك إلى قفل بدلين مكرا حقيقة المانت فرحات دي لما سيوكو بيكرو وحانو كفر أحسن هاي دتك إيقامانت إلهي تبارك وتعالى مسؤول كي يقل لي هورين البيعة إلهي تبارك وتعالى أولاك أقلي إن أي النبض يقناك قاتان مركي شرك لسوء إيماني قفل بو شعور تي واحد كجر ودرمي مركو شرك نوفر مي ما المكذب إلى يوم من هذا البرواق هذا وأنا جا كوجر قفل ودريب كلا إلهي نصي تام يلو يخواني وحلاني أمرك قبل كذا دو جيس كجو آيو أم جور مايو خرد يهيات ملهن تنا وهي قلنا نصي أمرك إن شاء الله تعالى إن نوضح عام كذات كمسلمين ترى مو بغر سجود فرق كسرنسور سقاس الله وذا بيل إولاها أنت جوكتو أنت مغنبة هلا يا إلهي تبارك وتعالى كعب صلوا ذات كديبدها جرو amma dadka ku nool meelaha ridada ay joogto ee qafilinta ah ee maxalliyiri maxal soo wariyay ku jira waxan ku dhihi laheen aanu kula dardaar mi laheen in reerkeena is dilaalo ismi idambi yaclaab al umba laga dhaxlaya waxaan idin ku baaqaynaa in dadkeenan aan islaaxinay ee nabad aan qaadanay ee odayaashiina maanta iyo akhyaartayna nabad doonadeen ay joogto inaad qaadataan insha Allah ta'ala goosna baad filaad ku dhigtaan nin waliba وحق الداعي هو كهر إن شاء الله تعالى خير كما كأمي سودان إن شاء الله تعالى مدن مدى الناس عن إلى شنو عن إلى شنو دين تين حنيف كأهير توصل إمي فوق سبع سماوات الله تبارك وتعالى يوسف ودجي حير كنوء كتلقى كهر الشرف عزة أبو قارين كتجد هذا الظلم إهانة أبو قارين دين تين الناس عن إلى شنو إذا سان ولاك نقوم كرنا إذا سان برواقي يهرب أبو قاري كرنا إذا سان أبو يالكين وناك خير أبو قارين annaga raayida saamaanta ku badbaadi karna waxa umada muslimka ah horaanteeda ay ku hagaagtin wa diinta Allah tabaaraka wa ta'ala maanta waxaan hagaajin karo qabiil iyo quf iyo qoysba wa ilaahay tabaaraka wa ta'ala kitabkiisa in ka dhaqan yeelano u xukuntano ka xeer dhigano ay sharafta ku soo noqon karto iyadaas waxaan ilaahay insha Allah ta'ala inaan ilaashano aanu istaagno waxa kale u dardaar ila labada reer ilaahay hoggaankooda inay ka cabsadaan hadii khayla iy khilaaf soo yero in la sii buunbuurin waxaad ku filanta arabkaada bisa ku aado walaalahayd miya aha islaama qabaane bal isu bisa ku filan hadda dab ku shidid say ku dhacday hadda koor isaas ahaan jirtay hadda koor isaas la dhahay shaydaan uu shaqaysana qodobka kale oo raa wuxuu yahay inaan dhaho waxaan galnay dunub kullu ibn aadam khata ما أنت واحد دين بلقلا شركة كده محاوين نف مسلم هو لقوي إلى يا أتوبت كان هذا إلى أتوبت كان وأنا خير أيها الناسين على نبي الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح توبة توصل وأنا يا الله درتي إصلاحنا وضد كان أنا بوقتها وأنا خير أنا أقول ربنا كوها قالوا إلى توبة أن وكرينه دين بيجا الله كجلينه الله كعمه أورثني على النماذج nabadoonada aan soo joojiyay waxaan u soo joojiyay in maanta ay noqoto wax ka dambeeyo in ilaahay tabaaraka taala kitaabkiisa difaaciisa aan u istaagno dhaxdeena dabana shaqaaqay ka baahan shaalaha taala waxaan anfacayo oo sharafteena iyo karaamadeena ay ku jirtaana waa kitaabka tabaaraka taala faa'iidi sidax maxamed wa taasa inshaalla taala bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan kitaabkan alle ee raayadan tawxiidka aan kor ugu qaadnay in ay dhamaato qabyaalada ee kala qoqobka iyo akbar kalimada alle in ay kor noqoto kalimada kufrigana ay hoos noqoto. Allahu akbar. Jazakallahu khayr. Orodka ma ogtahay waxa laga rabaa hoggaan laga rabaa hadii yaraankii la u qaatay bay ilaahay ma tahay ballan waa ballan insha Allah ta'ala dartisan u qaatay kitabkan maanta gacanta aan ku haya maanta ma bilaabin taariikhan u leenahay beesho dhan ee islaamko dhan iyo waliba hoggaankii islaamka maadaama magaciisa ugu sheegaya islaamko dhan uu ku faanayo waxaan ballan qaadnay kitabka si ilaahay inaan kor u qaadno Allahu akbar kitabka si ilaahay inaan kor u qaadno Allahu akbar waanu billahi waanu tallaahay waanu billahi waanu tallaahay Allahu akbar insha Allah waanu billahi waanu tallaahay Allahu akbar dadkayna waxaan ka rabnaa inay nagu taageeraan beesha aan ka dhalanay iyo islaamko dhanba inay nagu wada taageeraan sidaas ayaan doonaynaa insha Allah ta'ala bin al-karim Allahu akbar Allahu akbar sir sir oo mana qabta Allahu akbar hada billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi kaasi wuxuu aha ugaaska guud ee beesha Galjacel intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay waliga walaalada islaamiga ah ee Hiiraan Sheikh Guuleed Abu Nabhan isagoona beesha Galjacel dardaaran gooniya siiyay wuxuuna ku bogaadiyay hawsha adag oo ay qabteen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله الله نعموينك أن نكوبي كرن السيئي وأيكم تهي مدى أن ما تقبجوك أنهي نعمة إصلاحة يسلحة بدك قرابة لحظوظة الله نوافجيه نوصور قليه قبجوك ننقل لقي الله سام هذا إسكاله سبحانه وتعالى بعد حمد الله تبارك وتعالى كلمة دي إذا أمدورك أن كل يهي حفلة دان اختتامك وأمتأمرك سلحك أه والبضى بيروت ووالعالها هو وضع الشيء لقوه الشيسيني عورتك باشا قال جعل هير برسانة وقويسك مقع الدير وكسو جيدو الشهيد بإذن الله شيخ حسن برسانة إيو والعالها باشا علوفي وقوضة ابترسادة بيلوين تقال جعل أنصارتا أه اختتامك حفلة داس دورك أن كل إياهي وحن نقوم دونا مهد علين قودهن وحن مركو هوري ومهد علين إياه وقاسك قودة باشا وقاس حسين وقاس عبد الله وقاس محمد وقاسه إسكالها فكر كان قيمها بضان وقوشا قيمها بضان وطبان كمال موت سعوتين ديقاي نقطين قوغل قودة ووبي وصيدة إذين موقاتو أو أكتهي قوغل ظاهر كادا إيا بعض كادا بيسوا فقسيهين وقاسك وحن لين نهي جهود داد الله كو بركيو بذلك أتسميسينا وكاقا مهد علينينا wax loo baahno aad samaysay weeye waa mathal mudan in lagu daydo waxaan leenahay waa tusaale fiican waa mashruuc aan is leeyahay waa bilow qorsho noocaan oo waasiica oo noocaan oo kale u dhacay in ay qabsato beel ayda kaligeed goosha inta leeg taklifada inta leeg ku baxday waxa quruuxda badan ay ka soo baxaan ikhtitaamkeedana aan goobjoog u nahay ugaaskii arinta hoggaanka waa waxaan leenahay waa kaaga mahad celinayna sidii horeba lagu yiri waa isku day fiican oo aad gaartay ku tilaabso waxaan rajaynaynaa in dad badan kaaga dayan doonaan insha Allah ta'ala wixii soo baxay in dhabuuban nabada la gaaray ay run noqoto oo aysan soo laaban oo xumaan dambe isagu nagu soo laaban sida loo yiri baan u leeyahay waa kabaya haday yihiin walaalaha reer Barsanay haday yihiin walaalaha reer Calufiba waxaan idan leenahay waxa aan maanta idinkiga jeedna ka dhabeeya xumaantana aysan nagu soo laabanin jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum mu'tamarkan qiimaha badan waxa la fartoomayay kaliya waa meeshaas waxa ku qoran inama mu'minuuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum waxa aad fartoonteen waa taas annagana waa idinkaga mahadcelinayna dadaalkiina iyo juhudiina hawlihiina dhana ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr haydin kugu khatimo waxa dambo idin dhiman oo walaalihiin dhixdooda ama iimaan doona ama ba jiray oo yaryarood ah rabbi subxaanahu wa ta'ala kulligood ha idin sahlo sidaan oo kale kuu u gabagabeysto allah idin ka dhigo masana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha noocan inamadkan maanta aad samayseen oo ugaaskiina idin ku horkacayna beelweynta gaal jicil ansaarta ah waa barnaamij la idinkaga dayan doona cid kasto kiga dayatana waxaan isleenahay waxay noqon doontaa waxaad ajri ku leedihiin abaalad ku leedihiin bay noqon doontaa amalkan guud oo aan wadno waxyaabaha nabigeena Cali sallallahu calayhi wasallam uga dayanayo waxa kamid islaax dhaatal bayn waxaad maanta ka shaqeynayseen waa islaax bayn alqaraba dad qaraaba dhexdooda u leheshiisiyo min afdal taacaad bay ku jirtaa min afdal alqurbaat bay ku jirtaa waxaas qeyrko aad sameeyseen dad baa idinkaga dayan doono noocaan dad qabiil ah oo ayaga noocaan u sameystay oo noocaan danahooda u gaaray dhiig ka heshiiyey dhaqan ka heshiiyey dhinacyo badan dhul ka heshiiyey wax tiro badan wax afraad ku saabsan wax caama waa wax weyn oo guulaha la gaaray islaamkaani bay u soo hoyatay waana kobaca dadka muslimiinta ama maanta camalka wilaayadka islaamiga dadka ku nool kobaca islaamiga oo socda weeye cid idan maqashayda la yaabay mayso oo gaal jecel baa noocaa sameeyey waa beesha ansaarta ahayd xaq baad u leedihiin waana la idin ku lahaa wax badanoo kalena waa la idinku sugayaa hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada intaas ayuu inooga egyahay cabdiraxmaan beder ayaa mahad celin mudan oo barnaamijka igala qayb galay kan mid lamid intaan dib uu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa salaamun calaykum